أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. دا اوس آیات چې سبق ځنې شروع کېږي دا نو یو سلو څلورم آیات دی. په دې کې د یهودو د نصاراو سره چې کومه معامله ده هغه دیرشم نمبر ده. په دې دیرشم نمبر کې چې دی هم د دوی شناعت بیانوي، قباحت بیانوي، عیب بیانوي الله عز وجل. قصه دا رقم وه چې دا یهود و نصارا چې وه یهود اکثر دلته خو په دا مدینه کې شاوخوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناست و خپلو اصحابو ته به د دین یو خبره کول، دوی به هم په دا مجلس کې شرکت کوه کښې به ناستل. وروسته به یا د مجلس په مابینځ کې نارې کړې راعنا راعنا، یا چې به دا خوا یو را روانو غرغړې به کړې. دا ځینې کسان ادب نه ساتي، دوی په کسته دا شیان کول، خو ادب دا دی چې د پوښتنه کوي د ملا څه نارې د هغه ځای څه ته وایي چې ده یا دلته ولې داسې دغه کوې، خو اوس کېږه ورته په دا ځای زه نسوم پوه ده. اوس دلته مسله په دې کې ده، راعنا راعنا په عربي کې دا د امر صیغه شول، راعي مراعت وساته، لحاظ به که نازموږ زموږ هم څه خیال ساته، خو دا ستا خبره در موږ نه راورسېدل. د پیغمبر علیه السلام مجمع به دی غټه وه، زما په خبره تسې اوس وپوهېدلاست. عربي توری دی راعي مراعت وکه نازموږ زموږ خیال ساته چې موږ یې واورو په دې خبره مو سر خلاص. د دې توري ترجمه خو دا ده، مګر دی چې دغه راعینا به ویل بره به په دې کې لهجه کږه کړه، راعینا راعینا دا د عین زیر به لږ نو کوي کش کي د دا عربي دا رقم خصوصیات چې دا یب زیر ور داسې کي ولاړ سه مضمون بدل سي. نو راعینا چې کې برای ترجمه داسې ول ای زموږ شپانه، پر نبی علیه السلام به د شپانه نوم کېښو ای زموږ شپانه. شپانه خو نو هغه خو د نبی علیه السلام په سپه کې خو امي راځي چې پیغمبر خط نو لیکلی سو نه ویلی سو امي و. نو دوی به باره ول ای زموږ شپانه معنا شپون سړی دی، دی اوس موږ ته راښي ناست جن بیانوي. دا بله معنا دا وه د راعینه د رعونته څخه ځینې مفسرین وایي ماخوذ دی، تفسیر کبیر و تفسیر مظهري دواړو دا خبره لیکلې ده. رعونت چې دی د دوی په ژبه کې چې دی د یهودو په ژبه کې دا د بې عقلۍ ته ویل کېدل. نو بیا معنا داسې وه راعینه ای زموږ بې عقله، ای بې عقله. نو ګوره دا دوې ترجمې غلطې ځینې اخیسته کېدې. یوه ترجمه یې صحیح ده، راعینا زموږ خیال وساته چې موږ هم په خبره پوه سو، دا خوښه ترجمه ده. دوې ترجمې غلطې لري، هغه دا توری نه کوي د سکوش کې په دا لهجه کې راعینا ای زموږ شپانه یا ای احمق ای بعقله. ده مسلمانان خوارن چې اوس ساده خلک وو هغو به هم چې په یوه خبره نه سو پوه رسول علیه صلات وسلام ته بیول راعینا یا رسول الله زموږ مراعت وکړه ولاکه په دې خبره پوهېدلی یو، نه یې څوک په یوه خبره یې سر نهسي خلاص بره استاذ ته وایي بیا یې راته راوګرځوه چې زه په دې حکم پوه سم. دغه د دوی په کجۍ دا د دوی په غلطۍ د حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه یو ورځ سر په خلاص اصحاب ناست دي په دا يهودو کې ویل بردغه تورې دی کاش کې لرونکې راعینا بیا چې خپل سره وکته باره دی په بریتو کې سره وم خندل چې معنا مخامخ پسخند کوم په پیغمبر د ده سر خلاص نو د پیغمبر اصحاب خو هغه وچ پر نبی علیه السلام یې جان و مال ګرد قربانه و دی چې دا د قضا به ورته ډک شي برای فلیا اعداء الله ولیدا لا دشمنان علیکم لعنت الله دا لا لعنت پر تشي باندې وشي والذي نفسي بيده ولزما دې په هغه ذات قسم چې زما نفس د په اختیار کې دی لئن سمعتها من رجل منكم والكلام ما بجون ستشد يرشد سدا خبر او وردل شدي ونبي عليه السلام ته بدا خبر کی شراعینا لا اغضربن عنقه الفولا كبا سريوش سره کاټو بجې استس شپو ورید دا جذبه ور روانه لپاره په سختی بر ورته ولر لې دا الله دشمنانو پرتیس کې دا الله لعنت وسی زما رسول ته تیس د بیا کړ په نامه وایست زما رسول باندې د شپانه نو ورجه نو کوم بیا ستس د یو د خلیه ثواب رده سر ولاک کوته د نن یو چې د دک کری کاشنه دی څورته وای دا نو کوم بیا وای زمو وای شخ پلانې صحابین وای پلانو وای دا نو بده خبره اتیس چا وایست نو تیس نه وایست دا باندې ورته وکړ رب العزت ده آیات نازل که ده شین نزول که ده استی شورلی الله پاک مؤمنان بر منع کړه چې دغه کلمه دغه یو خبر چې هغه دوی معنی ولري وای سمي بلې کړی دغه تور می استعمالوي دغه په بدل کې بل تور استعمال کې چې سم معنی لري که ده طالبان تش به شي ته متوجه هم سي د جل سبب بل ادب زده کی ګوري خورای نه سم ترجمه هم لري بار خوش جراتن کی برای زما قسم برادر خو صحابه کرام یم یادی مگر الله صحابه من اکرم مؤمنان یم من اکبر دا خبر به رسول ته مکه و شرعنا اگر چې سم ترجمه اخلي خو دا غلطی احتمال لم فک شي کدی نو بار پنج کتاب کتیش ایدا غوایست په ایدا خو نو سم مده خبره د شک و تل ده محمود غزنوی په دا غزنی کې د مزار دی په وخت پاچا او غټ دمر یان ډیر درلو در د دیم ری ایاز نوم دی دا ایاز پر کردار او پر اخلاق او په باندې دی عاشق نو د په باره کې محمود نامه د څو غزلی جوړ کړي د ایاز په تو نه پکې کړي نو ځینې نه په هان چې درسي بار نه ورته وږي ډوډۍ وسوډي ول دلته د ایاز نبی علی سلام را دی دلته د مجنون سپلانه امرادی دلته د لیلا سره نبی علی سلام امرادی دا ټول گمراهی خود شک وته لید و محمود غزنوی کی هزاران غلام داشت عشقش کنن گرفت و غلامی غلام شد خدا خپل د شیر دی محمود غزنوی چې زر مریان در لودر مگر عشق یو پر غالب وسو د مریم مریای سو بار خدای په اچاو ایاز مریای وو چې پر عاشق سو بار بیا غته ول زته وکم دا غته الله رزق کړه ته شک وته له مسله ده چې ایاز مریای دی د عاشق په دې کې د چا څه ضرورت چې خپل غوړه دنګ یې کوم لا تړلې ده دلته پیر کامل د ساقط سمراد دی دلته نبی علیه السلام د ساقط سمراد دی دلته الله د سمراد دا ټول گمراهی او ضلالات دي د عرش صفه صفه خبره باید وکي مسلمانان نه وای وای زما خبره سپینه ما مدینه الله وای سپینه ما مدینه خبره وکي چې کجی نه لري چې دا فرجه خو تاویل دي دا فرجه خو تاویل صفه خبره وکي راینا چې شې دا خو به غلط ترجمه لري او سیل لري نو دا ځای به تیس د دغه ځای څخه به زده کی که شاعر شعر وای شعر به صفه وسلی صفه مطلب خلک فوسی که یوسف کسالی که باید قصه صفه وسلی صفه مطلب خلک فوسی دغه څه چې کجه ترجمه لري دغه څه الفاظ استعمال ول الا ممنوع کړ د آیات ترجمه ته وسګور یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان لري ایمان والای است لا تقولوا تسمواس ګور نهي دي نهي د حرمت ته پاره دي تسمواس راعي ناز مج مرعت وک پیغمبر ته دغه سبب عايش ما مرعت وک زما خیال وساته ولې قا غلطه ترجمه د خلکو په ذهن کې راځي نو څنګه وکي د امر سیغه ته ګور وقولوا تسمواس انظرنا ما ته وګور زما خیال وساته ګور دغه انظرنا او راعي نا دواړه یو معنی او کې الفاظ مترادفه دي مګر دغه یو لفظ څه چې غلط مزمون نه خسته کېدل علاقه پر بند کړی چې دا مکه و دغه توري استعمال کلا صفه څه معنا کې غلط نه راځي وقول تسواس وانظرنا مشتم وګورز مجم خیال وساته واسمعوا او خبر واو دا واسمعوا د ورکه مترجمه دا واسمعوا دا معنی چې ورد ور خبر ته غوښ نیسه ورد ور استازین چیرې چې بیا ورسته پښتنه بیرته پیدا کیږي زما خیال وساته زنه سوم پون استاد مخ چیرو واسمعوا علی فغور وارد وار خبر اورا بره بد سوال زاین پیدا کیږي ته بزرت نه لري چې ناره وای چې راعنا یا ونزور نزورات کړي یا واسمعو دامنه چاله وای دغه زما دغه خبره چې درته و میکرد دغه په غوږ کې ټینګه ونه څه چې بیا ستا ته خوله رایحنه ونه وځي ونه زورنه ووایه دغه رایحنه تورې مه وایه ته بیا خبره خو وسواس چې ترجمه دواره کمه سوه واسمعو یا دا معنه چې د سره پروګرام چې روان دي د خبرې هغې ته د سره غوږ نه څه بره په خبره پوهېږه دغه او یا دا مطلب څه چې واسمعو دغه خبره په غوږ کې ټینګه ورسې چې بیا تر وانه وړي وللكافرين عذاب أليم وللكافرين دا كافرانو دا فارا الله فاكو عذاب عذاب دي أليم دردونك يا دردناك دا دوالي ترجمي جي طالبانو سيسي بس داي فعل دي أليم يا دردونك معنى دا مؤلم سوى يا أليم معنى دردناك سدا عذاب پا درد اختا دي دا مبالغي سغا دا چاسري چبكشي ولار دي دا غبت سآل نی دا دوژخ خپل دوغونه په عذاب اخته دي خپل په عذاب دي الله پاک ته ویسره و چاوت علم ورده سا امر علا وخش یو ساته وکړ چنو کې اساس هیڅ دا رقم نو د دې لپاره عذاب دي دردناک یا دردونکي چې دې په تخت کې دا خبر خلاص دا په سی آیت کریمه دي یو سل پنځم آیات دي په دې کې یو جرشم نمبر معامله ده د دغه يهودو شناعت هغه به دا يهودو به مسلمانانو ته ویل برای اول چی زمان دی پا خدای کسامی دی هجان باید پرتسی می خیر پیرزود زمان نو کم پرتسی با دی پیر سرام سایگان یو ولی چی خیر می در بانی پیرزود داغه می خوش رده چی خدای پاک و تسی تا زمان در تورات شا کتاب دار که داغه سوالا چی خوش شاله مگر اما نو خوادی نیا دی در کلی تورات پر بیدی دستش درگه نو چی پر بیدی زدنگ ایمان را پا مزمون پوست واس دوی دعوی پر لوا پیچلی مسلمانانو ته څه وایي اول په والله چې پر تا مې خیر پیرزو دی دغه مې زړه غواړي چې د زړه غوښ په تا وخورم او چې ما ته چې دا موږ ته کوم تورات پروت دی تر دغه ښه کتاب الله درکړي په خوشحاله یو مګر خو نو چې نه دی درکړي زموږ دین پر خیر دی نو زه څنګه ایمان راوړم دعوې دوې شوې یو دا چې زه ستا خیر خوایم دا یو بله دا ده چې دا زما دین ستا طریقې بیا دی ولیکه ستاسې آیاتونه تر دغه بیا وایي نو ما ایمان پر راوړي الله عز وجل د یوې خبرې جواب ورکوي د یوې خبرې جواب نور کوي هغه دا دی چې الله د یوې جواب ورکوي د یوې دا نور کوي دا چې زما دین ستا طریقې بیا دی ستا دین نه دی بیا دغه خبره الله وایي ته مر سپینه ده هغه دین منسوخه سوی دی دلته د بیا و د نه بیا خبره نه ده چې دا بیا دی دا نه دی بیا دا خبره جواب ګرسره نه غواړي د خلکو پر چم کشنی الله په ابتال پوهېږي مثال به درته کښېږدو نسخه چې راځي هم آیاتونه چې راځي الله عز وجل یې دلته وړاندې کوي خو د دې کتاب یې منسوخه کړي چې منسوخه کړي د دې سره دا کله لازمه ده چې نو خامخا به د ده در کتاب بهتر کتاب راځي بابا منسوخه کړي بالا دا د عمل وړ نه دي ډاکتر چې موږ راپخوا مثال ویلي وو مریض ته نسخه ور ولیکي بیا مریض میاشت بعد راشي دی نسخه ور بدله کړي اوس اول نسخه بیا د کدوامه خو دواړې بیا دې داسه معنا لري چې دا اوس نو یا دا پر بیا د در هغه اول یا هغه اوله پر بیا د در دوامه خو ډاکتر پوهېږي هغه وایي تر دغه وخته پورې دا یوه میاشت چې دغه نسخه تا خوړه دا وړ وه اوس بیا د دې څخه یوه میاشت بیا دا بله نسخه وړ ده په دې کې څوک څه دلیل وایي چې دا نسخه تر هغې بیا ده یا دا تر هغې بیا ده ته څه دې ته جوړېدلی چې یا زموږ دین پر بیا دي ارمان چې ستا دین تر هغه بیا وایي نو الله پاک وایي دغه چې دی دعوه کوي چې زما دین ستا تر دین بیا دي دا دعوه یې رد نه غواړي په دې هر څوک پوهېږي چې ستا دین منسوخه دی بالا یې بیا بولي که نه بولي ا دې قرآن یې په بدل کې رالی دا منسوخه سوي دا خبره چې جواب نکوي ولر ور دا بل خبره چې زستا خیر خوایم ولې چې د زړه غوښیم پر تا پیرزو چې الله دې خبر رات کې غوړ ورته ورس چې يهود زموږ سره څونه هم درد لري وس خدای سپتال نوم جوړي خیریه موسسه را ودی څړکانم جوړي زموږ خیر خواجه د دې دې عزیز موږ د شو زغورم زموږ څه کوي چې شو ته مو حقوق نه جوړ کړ الله وايي ما يود نخشي الذين اغكسان كفروا دي كافرين من اهل الكتاب چې دغه کافران کډ اهل کتاب د ډلې څخه دي چې دغه يهود او نصارا دي ولل مشرکین او نه مشرکان د عرب کافر دوه قسم دي یو دغه اوس خلا درې قسم دي یو دغه کافر دي چې د اهل کتاب دي چې دغه يهود او نصارا چې کتاب آسماني لري خو منسوخه شوی دي بل مشرک کافر دي چې عرب اکثر مشرکان او چې بتانو ته عبادت کوي اهل کتاب نه وګرځي دریم قسم کافر به دا اوس سیکولر بولی سیکولری نظام په ګور د اسلامي ملکو کې کفار هم خاصه دي په سکولو کې الکانو ته شي سیکولر دا دي چې په هیڅ دین مکلف نه دي چې د ارچا ځای ته ورغه په هغه دین مشکلات ما جوړوي د يهودي مجلس ته چوارل بس هغه د يهودو عبادت سره کاوه ته هغه ته معقد نه لري نو مسلمانانو ما جته چرالي د لای باندې تر سره ته وایي ته سپیم راوه ته دې ته معقد نه لري د نصارا او زای ته ورل هغه چمر سره کوله کنن ګرد د اسلامي ملکو پاچهان د سیکولر خالق دا لیبرال خلق دي چې ار مجلس ته دی ورل دي هغه مولا علي قاری رحمه الله لیکلي دي وایي کده مسلمانانو مشر د کفارو مجلس ته دی مذهبي مجلس ته ورل او سره مانځي او سچ کافر دي د اسلامي دغه ته ولین المازي ولې ادغان نه کوي ورسه د جنازې لمنځ ته وظیفه ده د جنازې لمنځ نه د بچا وظیفه ده بچا به ورکی هغه په ملایان ورکی ادغا او ته نه ځي د جمع لمنځ نه ورکی چې کریسمس یې ځای د شک پکې کولای وي ورسره المنځم د اقلیت دي نو دا خو دا علما او فتوا ده خبره مې دا و چې نو اهل کتاب دا یو ډله د کافرانو ده مشرکین دا بل ډر د کافرانو د سیکولر دغه چې د اټ جن عقیده لانه مشرک هم یو شته عقیده درلوده سیکولر فقط خپل خېټو او خټه په غاړه کې لیدل چې د خېټه اباته د خټه اباته دغه د بشیان دي دا چې اباته د چپر ارقم کېده د هغه کار کوي نو الله پاک دلته کافران یاد کړ په هغه وخت کې مشهور دغه دی د هغه بره نوم واخستی ترجمه ته وګوري ما یودو نه خوشي الذين اغا كسان كبروا كافراني غور فكافر ايات كر بيت تقسيمي كم كافران من اهل الكتاب جديد خيوندانو صد كتابي كتابي اسماني كتاب ولري ولا المشركين ندا مشركان كدغ اسماني كتاب نلري كما خبر ان خوشي ان دا ينزل تنازل كرسي عليكم برتاسي من خير يو خير طالبانو په دې خبره بیا تاسو پوهیږئ په خیرین کې ګوره تنوین پروت دی دا تنوین چې دی د پاره د تنکیر دی معنی دغه نه یو زره خیر لکه اجزم دغه اله ولا قدر باندې شي دا د پرتاله د پلان پیرزو کې چې شپول در جوړ کې دا د پرتاله سړکان پیرزو کې چې سړکان در جوړ کې دا د روپی به تسلې بدل بیا ادا کړي دا مفت نه دی د چې تاسو یو نو ستې جوړی په دې به پزرو انجونی بیا په لاس ورکه چې په استولو کې په میشت میشت برکی تاسو چې روپ ته ولارسي د روپ کا کړان خونال تز ماتر ګرونه چې خوځو ورځه مدینه ستا بچی د خپل 100 روپی راوړ هغه 20000 وزو ته چې ستا بچی ټکا کا وله او ستا بچی پر چی شي د پیسې راوړ نو خود د بچی ورکه د خو يهود نو سره د غایشی په حشید د شان ورځ کې د بچی پیسې راوړي په دمو یسو انجوګار کې ورکی پیسې راوړي دا الله عز وجل چې د پرتا دغه نه خیر نه دی پیرزو من خیرین ما تیس په عربي جملو په یږي چې دا تنمین د تنکیر د پاره دی نو دا الله خبرې درواغ دي د يهود غیر شته دا هغه وز تاسو بشر دوستي کوم ته کوم کو در کوم الله وای نه دی در باندې پیرزو ولا کې دا غس در کې شیطانې در کې شلې به وړي شلې در کې دی به لک روپی وړي د جزیا څخه دوه خساره به ملک ته رسی ته به در کې او هغه دی ملک در به در کې په اخته دي کرا کرا نو اندای نه د خوښۍ نزل چې نازل کړی سي علیکم پر تاسو من خیر یو خیر د خیروت من ربکم در به څه خستاس دا کاختی باندې دی دغه نه خوشاله دي چې پر اسلامي ملک باندې راشي بارخ به د دې موسی راځي وای چې کومک وا کومک نه شي کی د مثال په تور چې بسته میلیون خلک به خواره به ډوډۍ نه لري دنه یو درې خوروار یو ټن قدر غنم را بار کړی درې درې کیلو کین په درې درې کیلو د خلکو کار کیږي خو هلته د شزي استخداموي هلته د پورټلو کې شپې دي میلی دي هغه شیا د په نظر کې نیولې دي چې د ارض زلزلې وس دي دغه رقم خوشاله چې واه به مې لا جوړ شي الی در دې نو مې د کومک دي چې کومک وکړو زلزلې سوي ده د چې د زلزلې علاقه ته ورځي یو د انا شړی ورکی مګر سل شزي به ستر کوي دغه رقم چې مونږ د دې کینو الله د صادق صادق د دې د زړه خبرې کې چې من خیرین من ربکم ده الله خیر ولا قدر باندې پیرزو دي باران نور ته پریږده والله يختص برحمته دا به د کوم خبرې جواب کی دا د دې چې د یزما ساده پر خیر خوش دي دا ځای بیا نه دی خوش چې دا وحی ولی پر محمد علی السلام راځي دا خو د اسماعیل علی السلام د نسل څخه دی دا خو به چې د اسحاق علی السلام په نسل کې راغلی چې په بنی اسرائیل کې دا به څنګه نبی ته پیدا شو الله وایي نو وحی کوم یو خیر دی د دې خو هیڅ خیر پر تانه پیرزو کې نه باران نه بل نه بل نه اسکن نه نه شسحت چې در باندې پیرزو نه دی دا نبوت خو به خنه دی در باندې پیرزو مګر الله وایي دا رحمت ما په لاس کې دی کد وحی رحمتی چې دا قران دی چې کوم چا چې ورکوم د يهودو په لیکڅه کباران دین زما پر اصل چې کوم چا کوم د يهودو په لیکڅه د دک خوشه د کنه د خوشه والله الله پاک یختص خاصی به رحمتی په خپل رحمت سره من هغه څوک خاصی شاو چې دا لا ورته خوشه والله ذو الفضل العظیم والله على پاک ذو الفضل خاوند احسان دی العظیم لوی الله د لوی لوی احسان او خاوند دی د دوی جنې خوش خواله پر مومنان باندې کی په دې آیات کې د دوی یو جشم نمبر شناعت بیان سه شناعت چې شي هغه دا دی چې دوی نه حسد ګرځي پر تا یې وجدان خیر نه دی پیرزو دا حسد د سلت او د شناعت دی ښکارا کی چې د مومن سره دوی نه جوړه دښمنه لري ریشی وختم کیا خلک وی پلانای د پلانې د ناموس غلطی دا د ناموس غلطی د يهودو نصارا الله پاک دې ته بیان وکړي من خیرین دا اس یو شی دی چې ورته پامې چی چې د دغه د پام دې ستاته غټه ورسی د داسې به یي چې دا مازی زنه د چ ځانته غټه ورسی ماز دغه زنه ورته شګې پلاتا په دې خطا بس ستاته زه باجر اولم کم زایری آباد کړی دی سوریا له کشجاره دارا کم د دې هغه بلډینګونه چې پلاته اشارونه وویني چې د اسمانه سره خبر کی وس چې ورته ته چې ودام دي چې د پال ورچولې دي د پال چې امزه کې شجار کې پیسې بلې دلیا د ډاکټر کې دغه شي کې دغه د اباکه دغه د پروګرام دی راوړې دي دغه رقم شي ان کې پیسې د بل آیات راځي د آیات کریمه چې دی دا بیا یو څه شپږم آیات دی په دې کې د ډیرشم نمبر د ډیرشم نمبر غلطي د دې په دې کې بیانې په دې ځای کې اغه دا د چې ما نن سخ من آیتین د دغه ځای څخه شروع دي سوال دا کوي يهود مسلمانان ته بنا صبر د سیسکین په دغه ملاک حق دي په قران کې خو نسخه راغلې اوسه نسخه دا ده چې دا حکم نن راغلی دي میاشت بعد به دا حکم بدل شي بدل بس فرض کې دي مثال په تور د شراب حکم دي وارده واره چې دا شراب الله پاک حرام اور پر مؤمنانو باندې د سینه جه حرام کړي چې په یو پلاچ پام چې څنګه په ونه کې د سینه جه راغلي شراب او اول دوار اعلی پاک دغه شراب چې دی په دې کې ګټ امستا په دې کې تاوان همستا خدا د تاوان خو پر ډیر ده دا وضاحت مؤمنانو ته وکي چې کوم ذهن ذهن مؤمنانو اصحاب هغه نو چې خدا یې تاوان پر ډیر دی نو ولې خرو بلې پرېښ خو څوک څوک چې ډیر ډیر شو کین او غونه پرېښول بیا نو علاوه ورتور برای ول چې دغه شراب چې دی چې د لمانځه ټیم مور نږدې کېږي ولا تقرب الصلاه وانتم سکارا دا د نشه د پنځه وخت لمونځ کېږي په دا وخت کې باید نشه ونه کې کړي پراتنګ کړه د شراب د چشلو وخت ورلوش کی برای خو نو چې هر وخت به د چشه خود سټی بلمنس په پسی برای بونه یو ماشم چې بجې دی هغه وخت ور پاتوس ورسته بیا بیرته هغه حکومت دا نه معنی هغه پر منسوخه کی منسوخه څه حکم بل را لباره ول چې دا شراب دا خمار دا سلی دا ګرد دا رجس من عمل شیطان دا نجس ګور یو حکم بیا هغه منسوخه بیا بل بیا هغه منسوخه بیا بل برای ول نو د اساس قران کې حق وای د خدای د خواڅه خوای خدای په خبرو کې خطا وځي با خدای خو خطا نه لري نو خو خدای با غاوله خبره کړی چې صفه خبره دغه دا چنن دا خبره کې سبب را وای دا نه دغه سبب بل یا دا نه هغه خبر دا خو دا غا شاده پاره چې په خپل خبره کې صح وکیږي خطا وځي بر وای دا خبره شو پیدا نه وکړي راس دا خبره وکړي بیا یا دا شو پیدا ونه کړي راس دا بل پیدا ونه خبره وکړي نو که دا الله کلام خو په یو پلا به حکم نه صادق وي نسخه ولې په فکر کې راځي کې دا اسمه مضمون پوهیږي دا د څه د پاره کول چې مسلمانان د خپل قرآن په باره کې اشتباه ورته پیدا شي ضعیفان خلک چې دي کمزوري عقیده والا چې دي هغه لکه دا زموږ د اوس وخت عوام چې درې خبرې ورته وکړي در سره هندو دي زمړي کې درې وخت يهو د دې سره تر هغه وخت چې ځغله له تسقيل هغه قوي مسلمانان خو په وختو کې هم جواب درلودي ورکولای شي چې پرېږد سه خبرې خو هغه په عقل پرا خلک و جواب ورکولای شي دا کمزوري چې و دوغه په زړه کې چې و ال تشکوک او شبهات څه پیدا کړي الله عز وجل د دې جواب ورکړي چې نسخه ګور دوه قسمه علتونه لري نسخه د باچا نسخه چې راځي ګوري پاچا قوت او ضعف یې بدلیږي ګای ګای په داخپلو رایټ کې مغلوب شي باچا مغلوب څه معنی چې دا درنی چې ورته راو وزارتالو نشي مرده بات زنده بات جنگونه شي د کرا قدم شاته وخت خپل حکم چې صادر کړی برای حکم واخلي برته بر حکم پر ځای باندې ورکشي چې بیا دې قوت پیدا کی پیدا کی چې ش سره په قوت کې سو غشتلی سو پر دې ډیر سره د محاورین د اسمبلی د پر ډیر سره برت هغه غیر دیني حکم پر خلکو باندې کشیر دي ګور ولې دا حکم بدل سو د مخه چې کی کمزوري و بیا چې برت حکم وکي زوره ورسو قوت زوره کې بدلیږي کدا هیڅ ما خبره ته تاسو متوجه است د پادشاهانو حکمونه چې بدلیږي نسخه په شکرازي ولی خدای خپل قوت زوره ته ګوري خپل قوت ضعف ده د هیڅ حکم بار د واره ساجر چې خلق قیامک یا پلار او غزې چې دا موږ نه منو دې بره قدم شاته اخلي بیرته خپل حکم منسوخ کړي بیا چې قوي شي بره پلار بیرته هغه خپل هغه رذیل او ذلیل او هغه د کفر خبره بیا هغه راپورته کړي بیا یې کښېږدي پر دې بنیاد کېږي یو څوک بیا دا دی چې قوت یې یو رقم دی تل تر تله برقرار دی رب زما لا یزال دی پر عرش قادر دی هغه هم دا رقم دی نه خو دا رقم نه دی د هغه نسخه چې راځي چې حکم دسې که یا دسې که هغه پر دې بنیاد نه دی چې الله پاک ورده ورده د انسانانو څه بیرېدی هغه حکم یې ورکړي نعوذ بالله بیا چې غوښتلی سي بیا یې دا بل حکم ورلره ورکړي دلته چې حکم بدلیږي دا د هغه سړي استعداد ته کته کېږي لکه ډاکتر چې نسخې بدلي د مریض استعداد ته د ګوري که د ډاکتر علم بدلیږي ډاکټر چې ډاکټر دی چې اپریشن یې ور وکړي یوه ورځ یوه دوا ور ولیکي چې هبک بیرته ووځي دا بله ورځ چې راغلی برای دا ځینې بندې کړي دا ورلره ورکړي اوس د نن نوی سبق ووایه باره راغلي خو هغه سبقانې چې فارغ سوی دي خو هغه نسخه د مریض د استعداد سره ور وه دا بله ورځ یې دا بله نسخه ورسره ور ده د الله عز وجل دا نسخه دغه رقم ده چې د یو آیات راوړي د انسانانو د طبیعت سره هغه برابر وي چې انسانان کرار کرار دغه سره مخته شي بیا هغه حکم ایسته کړي بل پر راوړي لکه د شراب قصه چې مې درته وکړه چې کرار کرار د دوی په دماغ د شرابو بد والي ورنانيستي اخر حكم فروكي او كذا لو تلا علم بدل يدي يا ذا لو تلا قوة زعف بدل يدي يا لو تلا وعد وار بيردي دخل قصة بلا نسو ورتولك شراب حرام جي والبديك قتم ستا وعد نمستا بيش نكي غشتر يوسف بارا دل منزف وقت كم مكوي بيش تراغ لا زور ورس بارا دا نجست دا رقم دا خود الدنيا پاچا دا رقم قي الله عز وجل خوش دي قدرة من ذاتي تيسي وس آيات تبوري او بل خبر دا ورته کوي الله پاک و دا یهود ته چې الله چې نسخه کوي یو آیات استه کوي دا نسخه داسې نه ده چې دا بل پلا چې درجه نو بیا ښه الله نسخه راوستای خو الله د دغه مثل بل حکم جوړ بدر دغه لا ګټورې نو ما هغه ننسخ چې موږ نسخه کوو من آیت یو آیت آیاتو چې د قران کریم او ننسی یا موږ ایر کو هدا دا ځای ته به بیا طالبان تاسې متوجه سي چې موږ نسخه کوو یا یې هېروو دا دوه قسم دي ما هغه نسخ چې موږ نسخه کوو څه معنا نسخه یې کوو من آیت یو آیات معنا تلاوت یې پاتې یې دلته په قرآن کې مګر حکم چې دی هغه یې نسخه شي هغه لکه کمه لکه د مثال په طور د مور و پلار د پاره د قریبانو د پاره وصیت په صدر اسلام کې وو مړی چې به مړ کېدی برای به خپل قریبان راټول کړه برای به ویل ول زما د ماله څخه مانه زر کالداري د دې دي درې زره د فلانې دي شل زره د فلانې دي لس زره د فلانې دي وصیت یې کاوه دا حکم وروسته منسوخه سو په چا سره په آیات د میراث د میراث آیات چې رالی الله پاک چې دی نبی علیه الصلوة والسلام بارون الا لا وصیه لوارث وارث ته وصیت نه کیږي چې پلار مړ کیږي یو زوی پر ګرانې زما د مال د درېمه څه یو څه دته ورکوي انور خو به نو بیا سره وویشي د تعالی خپل حق ورکړی دی ان الله اعطى كل ذي حق حقه الا وتعالى الحق دارت ده دا حق كل دي ده وسط بدي كس ضرورتي وسط شكير اجانب ده بكول كير برجس يدت چې دا هغه ماجت ملای هغه مدرسې هغه ملنګ هغه پلانې یا پلانې وسط بده اوغه خلګو ده پاره کې چې هغه ته زما ده مال دونه ورکې میراث خور ته وسط نکیر په مزمن تیس پویږي دلته یو بده مسره از د پیزو مړ خو بلا وي اس خلګ ورچم ولله خدای نه کی اس د شاګرد مې په وطن کې برای سړی خوراکی ملکیش د غیر اغوشت دی ورور دی که زوی راغوشت دی برای د وصیت نامه درته ولی که خو دی زکندن وخت دی هغه وصیت نامه ځین لیکي برای سړی مرس ملا ته چې ورور د ملا ورته وي الا لا وصیت لی وارث دا وصیت ما کله سی دی دا خو غلط دی چې کثیر کې به غرزه دا خو زوی ته کړ ګور الا لا وصیت لی وارث دا معنی چې مال نشي ورکولای چې زمرسم زما د مال دریم څه دونه مال واخله دا غي نه دی مراد چې وصیت دا ته بیان ورته کوي بیان نشي ورته کولای هغه هغه د بیان معنی ځنی اخستی و برای د خوراکي وصیت هم اور سره لیو برای و وارث وصیت کړی کېږي دا وصیت په معنی پوسو اس وصیت چې نور ته کې مال نور کول کیږي ولې خو الا ما خپل برخه معلومه کړی چې څه وصیت نور ته کې یو دا وصیت چې د پلان دی نور باندې دی دوغه نه می پر باندې دی دوغه نه می پیسې دی دوغه نه می جایداد دی دا کیسې چې لیکه د ارچا ته کې ورو کلم لا راغړې کو ورو راغړې کو زوی راغړې ورته چې دغه دغه شی پر ما باندې باندې دا دغه ځای ور بند کړو نو په غزه کې بیا خطا نه وزي نو ما دا یو نمونه درته پیښ کړه هغه آیت کریمه چې وقریبان ته وصیت کې تلاوت یې پروت حکم یې نشته حکم منسوخه سوی دی حکم په چاري او غدي دی میراث آیات راغلي دي نو علاوه چې موږ نسخ کو یو آیات معنا تلاوت یې پروت حکم یې نه او نون سیها یې ګر سره ټول کو د قران ته پورته کو اتلاوت لا امر یې حکم یې امنی نأتي بخير منها نأتي مجاتكو بخير فقطور منها تراغ آيات تراغ بل قطور تستاد پارا يفايداي دا الله پا وراني خو آياتون غرد برابر دي دا خير نتسمانا ستاد پارا تراغ اول دا غلا قطور دينو دراغ پا خير را تكو او مثلها یا په مثل داغه چې ستا د پاره په ګټه کې دا درغه که بالا نه دي د غوره ګټه درته رسېږي کېدای سي مزمن پوهېږي لکه ډاکټر چې سړي ته وایي زه چې تا ته کومه نسخه درکوم زړه نسخه درته ایسته کوم طریقې یا ښه نسخه درکوم یا هغسې نسخه خو مطلب چې فایده دي پکښې کې تاوان والا شي خو نه درکوم الم تعلم پسې هغه خبره کې آیته نه پوهېږې چې ان الله على كل شيء قدير چې الله پر هر څه قادر دی الله کوم هغسې باچا دی چې د کمزوري څه حکمونه شي او مخته بیاینو گای زوره ورسی گای کمزوری شی دا چوٹی تا بکیده استیش متوجه است که علا عز و جل پر چنگ شد زیوری این الله علا کلی شین قدیر دا دا کمی نسخ مخونی وی چنی دا علا نسخ اغر کم نده لکه دا باچا سب دا چه باچا گای گای شات خبر بای گای مخته بای خفل قوت و زعب تا گوری پا علا کم قوت و زعب سا این الله علا کلی شین قدیر الله پر ارتز قادر دی تل تر تل بر قرار دی رب زما الله وی زما نسخه پر اغه بنیاد نه ده زما نسخه ستا پر بنیاد ده چې ستا د پاره گای دا گټه ور گای دا په دا خاطر دا نسخه کول کیږي نو پس یې علا پاک قدرت سی بیانی الم تعلم الم تعلم آیته نه پوهېږې ان الله له ملک السماوات والارض چې الله پاک چې د دې پاره ملک پاچهی د سماوات د اسمانو والارض د مځکې دا الله باچهی کوم دا رقم ده چې پر یوه علاقه باچهی لري ملک لري دا بله باچا سې بریږ دا حکم سم نسي ویلی نسخه پکښې کیاره ته دا ایسه که د پلانې باچا خوا بهدېږ الله وایي زه د هېڅ پاچا پروا نه لرم د مځکې به د اسمانو پاچهی ګرده زما ده نو د ده نسخه پر هغه بنیاد ده نه ده ده نسخه چې ده ستا د ګټې پر بنیاد باندې ده دا خې قدرت بیان کړي الله پاک وما لكم من دون الله من ولي وما نست لكم ستسد پار من دون الله ما سوا د الله من ولي اس ولي و دوست بل ولا کلر مسلمان ته علاوه وستا ولي و دوست زيا ولا نصير او نمددگار کومکه کدا اسم مزمن تس پويږي د نسخه د پار و اتسلور خبري ضروري دي په دې دوه آیاتو کې سلور سره راغلي ته چې یو حکم استکایه بل راولي اول خبر داد چې په هغه حکم کې بنو ګټي دي سنې چې هغه ګټه ور رسېسته کې تاواني را تراوله دا یو په نسخه کې دا شی ضروری دی هغه په هغه ځای کې یاد کی چې نه اتی به خیر منها او مثلها تر هغه تاواني تا ته نه راځي یا به هغه رقم ګټه ور یا به تر هغه لا ګټه ور دا یو شرط دی ته پر ځای سکنو د نسخه بل شرط داد چې څوک چې نسخه راولي هغه به چې د ګرد مرد لپاره به قوت او پاچی پر قراري دی به ضعیف فکر نه چې ګای د خلکو دوام یو حکم ساجري ګای د خلکو دوام بل حکم ساجري ان الله على كل شيء قدير دا یاو الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض فجدوار کې خپل قدرت بیان کی کنه چې دغه نه غشتلې ذات یم زما نسخه پر دې بنیاد باندې نه د چا څه بیرېژم یا د چا څه شرمېژم زما دغه سپاچی ده دوه شرطین پر ځای سکه نو اوس که نسخه کوي څوک سوال نشي پر کولی چې ته ولې نسخه کوې دا یو آیات ایسته کوي بل راولي دریم شرط یې دا دی چې څوک چې ستا د پاره حکم ایسته کوي بل راولي دی به ستا خیر خواهي دی به ستا دوست دی لکه ډاکټر د سړي دښمن دی نو دی چې هر ګړی راځي خو ستا دپاره چېل کې ستا د ګټې دپاره وما لکم من دون الله من ولي ستاسې دپاره در الله و اخواته بل ولي و دوست نشته علاوه خیرخوا دي ام یم زه چې دا یو حکم ایسته کوم بل تاته درکومه په ضرر یې نه درکوم دوست یم دوستي درسره کوم ستا د ګټې دپاره شي کوم دا دریم شرط هم پر ځای شه که نوس هغه د ولایت الله پاک بیان کړي څلورم شرط یې دا دی ته چې نسخه کوې یو حکم ایسته کوې خلکو ته به دا حکم عملي کړي نو داسې به نه وي چې نور څوک بیا د دوی په مخ کې ودرېږي ولاکې راسه عملي کړي چې شل وره خدای درته ویلي بل څوک به مخه د دې حکم ام نه نیسي ته چې دا یو حکم نسخه کوې ایسته کوې یې په بدل کې بل راولې شرط یې څلورم کوم شی دی هغه دا دی چې کوم چا ته چې تا دا حکم ورکړي دا ناسخ حکم نور دښمنان به د ده مخه نسي نیولی چې دا ولاکه زما څه عملي کړي الله هغه ګارنټي هم ورکړه ولتیسته او دوست بل نسته ولا نصیر نه بل کومکي زه در ټولو غښتلی یم مخته څوک نسي نیولی ته مازې لاس ور واچوه واقعې په غیرت وجن ته وراملکه عملي یې کړه ستا کار کامیابه دی کیږي نو کدای سپر مزمن پوست وست سلو سره شرط پر ځای شو دا حکم خیریت چې به خیر منها او مثلیها او د الله قدرت مطلق والی هغه یاري بیان کی فاغه کی علا کل شی قدیر کی او بل دا چې هغه څوک بستا خیر خوای چې نسخ کی الله او تسبل ولین لازم ولی و دوست امیم او بل دا د څوک بستا مخ به حکم کی نسنی ولی الله او تبل نصر نل لکم کی جزم کو مکس مادر پس یدی دا الله د کومک مخ څوک نی ولی سی خو ما زه تعملک نو په دغه آیات کریمه کی دا یو سلوش پجم کی د دې کم شناعت بیان سو هغه دغه چې مؤمنان کی د نسخ په بالک شکوک او شبهات ور اچول چې دا څنګه د خدای خبرې نن دا خبره د سبا ا خبره د نسخ کیږي ولې پکې کې الله ول نسخه چې ده هغه د طبیعت پر بنیاد باندې ولاړه ده د سینه دي چې نبی علی صلوات و سلام د الله رسول ندی و ولې دا خبره پر لبر لیدي انسان څخه د الله خبرې او بل دا دي چې الله پاک عاجز ندی قادر مطلق ذات دی د خلقو شګن الله تعالی په نظر کې نیسی دوغه د شګن پر بنیاد باندې د نسخ راولي نو مؤمنان باید په خپل قران کې چې کمایت منسوخه شوی دي تلاوت یې تللی دي په دې کې باید پریشان نه شي ځینې د حکم یې تللی دي تلاوت یې پاتې دی په دې کې باید پریشان نه شي ځینې بیا دا دي تلاوت یې تللی دي حکم یې پاتې دی نسخه بیا څو قسمه ځانته لري اوس آیات دراجم چې سړی سنګسار په ګرد قران کې شته خو نشته چې سړی زنا وکړي کوروالی د آیات ته پیدا کړه نشته تلاوت یې منسوخ حکم یې پاتې دی الشیخ و شیخة اذا زنا یا هغه آیات کریمه دي ګوره آیات دي تلاوت نست حکم پات دی دا هغه دی چې لا په منسوخ حکم پات بل به دا رقم دی چې لا په پروت حکم منسوخ لکه دا وسات مسله چې قربانه ته وسات کې دی مګر د میراث آیات چې لا هغه منسوخه کې تلاوت پروت حکم نست گای به دا رقم چې می لا په زبلار سي می چې شولار سي می حکم بلار سي لکه سوره الاحزاب په قران کریم کې دا ور دا ور وای دوه نغټ لکه سوره بقره ډیر یې سایز نه منسوخه سي می تلاوت لړې می حکم نه بلار دا هر د قسمه نه پک شي کرات لای سينو کې دا اس په خبره تاسو وسپوي ژینو الله عز وجل دې موږ ته ستول ته قوي ایمان را لره راکړي الله عز وجل دې موږ د یهودو نصارا او د شرع اوس واخر الله عالمين.